الفین رواسیه و من فوقها بعد آسمان ده غرون ده بالا لخواه پر کشول و بارک فیها و قدر فیها قواتا فی عربت ایام پدام زکر که ده خدای تر آبادا ده خیر منابع چه چه ضرورتون ده انسانو ده ایوان پیدا که ده لغای گرد پکی واچول کن اقوات ها روزیو قوتون ده انسانانو ده ایوانان پا چور ازی که ول ده ای چلور فی عربت ایام سوان پورا برابری برابری ولله خبر دې چې ته پر راته وکړه ولله دې دې پر سبب یو څوک پښتنه دوسه کی کړ ارزې چې ته تیسې ته خبره شروع ده دارا چې پښتنه کوله دا جواب لسائلین ثم سما الى السماء بیا مش توجه کړل اسمان و هي دخانه غ اصل ما ده د دخ بالکل دخ تمام ساينس دانان پر دې متفق دي چې د عالم بالا کې شته څه کړی دي د دې و اصل ماده د شاسو جوړ شوی اگر چې هغه اسمانو ته دې نه رسیدلی تر اوس د غلور ته رسیدلی دي دیم دا وای چې دا د چا په شکل شوی د بوبو کې د ننه یو د واجب حرارت پیدا شوی دی ل هغه سره غاز پیدا شوی غاز پیدا شوی غاز اندن دې په غاز تاسو مې کې قران مجید دغه غاز تعبیر په چا کې کړ د خدای د قران لغت خپل هي دخان فقال لها وللارض تيامزك واسمن دوار تيول ولسام چلی رزما کم منه کې نه منه په زور کا پر ازاول په زور نه پر ازا قالت خينا تعين تواتيات يتيا كرهن طان او كرهن رازي بز ما خبره په منه اتيا طان او كرهن قالت خينا تعين مجد ته حاضر په تاسي شان په داسي حال استا خبره منو په خوش فقداهن پريك سبع سماوات فی یومین فتورج و اوحا فی کلی سمانی امرها داگه تمام معاملات چه ده کم اسمان و آغای وروس پارل اللہ تی منا دیر تفتورون مفتورون و کسی و ناس انصاف سون فرشتی و غشتی و فرشتی عملا مملا گت ورواس اللہ تی میزون میزون و کرسی و تا تلفنان من لپان آنجی چل گیدل اخی گت ورواس چکش که زخلاسی ما شو پرتب سر در تکوال کر پورا سکرٹریت می دلتا جوڑا وکم ولدامی گت دوری ورواس تول اوحا وحا في كل سماء امرها داغ امر داغ امور شيخ مشر متعلقات وزيغن سما دنيا بمصابيه داغ اسمان تشتي در ترمدي داغ اسمان مشايش تکره دي پستور بند دي يا وحافظناها حفظا بيام ساتل دي هم جغور الامام دي انا يا ولا چه مرتوائز شخواهي بسحا واقب ذلك تقدير العزيز العليم داغ اندازه و پیمانه دي فیصله دي داغ عزيز چه علیم هم دي فين عارضو كي بيام خبری نمانه لی دو دنلو ازحات وده نیت نورتوه منظر تو که ماو بیره ولاس سوائق اندازن دا اغا تاکیس خواه چه اغا تاکه دا چاوالو سوائقه تا مثل آدم و سمون اجاد هم رسولوم چه اغو تا کل پیغمبران رال من بین دی هم دا مخلقا و من شعر خواه ده بناری ورطولی پتی ورزی ورطول جمع قوی قومونو الله تعبدو الا الله پیغمبر دا ور تراوی چې دا الله ما سیوا د بل چا عبادت مک قالو لو شاء ربنا لانزل ملائکه فانا بما ارسلتم به کافرون اقول کته خدای رسولت غشت نو به څه شي راست ولې وې بده بده کې یو عجب شان است کنه دون عجب دون بین صافه زمانه شروع اندی وال خو اخستی په دا څنګه اعلان نوی دی دا قیامت نه دی چشتي کنه قیامت یار نو به امرسته کوی سبق وای کنه که تر تران کنه گرد ورز داشتی دو گناندی والی هم نست پتا سر کوئی بیتا که عجب شان ولی نبیا والکچیر خدای تعالی واقعی دان خبر غشت چیو دین نو لانزل ملائکتن بیا بی فرشترا لیجل یوی فا این نامی ما ارسلتم دا پا کم چی تی تی را لیجل سیوی از پا دا غبان مل وچ کافران وچ ملوانا دا که دا سرو من فا اما آدون اغا خونو عاب چی کمی وغا خونو دیر غر تکبر وک بیا خمون راونی ولک في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه ترمسغه بقوه طاقت منسوك الله ويكوا تو دانوي داش ديب دي بيدا كريدي اغا تر دي زورور ندي دي خزورور اولا ميرا دي دي تنغوري ان لازي خلق ما غزات دي بيدا كريدي هو اشد من قوه اغا فر دي زورور دي دي زارا وليس خدي ول چ مش غچ قط دي خن غچ قط ولم يخلق مثلها فيل غير تقوا مختاز تقران سخما دتنوز مايت سكراغ وادي كان وکانو د دې تنده دغه و بی آیاتینا یجحدون چې دوی به انکار کاوه انکار کاوه دا خو د دوی کیسه سول نو موږ بیا څه وکړ موږ ګد ګلان په پاشل ول نه نه ګلان په داس خلق موږ نه پاش فارسلنا علیهم ریحا سار سرا بعد سر سر دا څه موږ پښتنه نم څه ورته وای وای چا کای سر سر خو نه وری بعد سر سر دی برته 40 دا سی تیز یخ زهر لعم زهرم پکشي کو یخی ورما سر پکشي کی زګه شی وی تک توري واړی کړه سرسرا فلا يمن في ايام النحسات سبع ليال وثمانيه ايام تو اتورزي شپش وش په مسلسل پروچلې دي د سکر دي وز وی په زول کړ په دبل خا واړه في ايام النحسات فغن من حسو رزقي فغن شر په ورځ کې کن بدمرغ ورځ مشتور دی بدمرغ د دې په انداز باندې یو تعبیر دی خدای کې دی نه چې ورځ اوس په څوک هیڅ کن فی ایام نحسات چې غبد مرغ من حس ورځ وي د څه لپاره چې موږ دوی ته لور وڅکو عذاب د ته سلالت فی الحیات الدنیا په دې دنیا او د اخرت والا خو اخزا غډیر ذلیل دی تر دې غډیر سره رسوا کوي وهم لا ينصرون بیا وي څوک امدادم نه وت دوی نصرت بیا نه کول کیش دا خو دی دا ولبل ولسمودیان پر واړو و اما سمونو فهدیناهم غخلا مر هدایت هم کړل دا ګور سر په یو قوم په باره کې خدای تعالی وایي چې موږ په هدایت کړل دی نو واخستې دغه وجه دا چې زه بالکل په دا مسله کې زما دغه عقیدت اگر چې موږ هم کتابو کې د مسلې خو ته اوري زه به څنګه ګرځم خیالیم پیدا کړم هغه دغه توجیه وکړ چې سمودیان یو مسلمانان څو د مسلمانې یو ورځ ته بیرته مرتب شو دغه وجه خدای تعالی یو ور می هدایت ورکړي بیا فاستغفر الله دغه وجه دغه و دې ته چې ایمان په کوم ځای ورنصیب چې وشه وغوښته خو دوی په مطالبه وکړه وشه وغوښته وشه پیدا شو یو ور ایمان راوړی یو پورج بعد سازه شروع شو یار هغه مکه مې ورسته درته سازش بیا څوکه څوکه شروع شو یو ور ایمان راوړی دا خو خبره ده چې دا نقطه ده چې خدای ښکاره کوي چې د بدبختو مطالبه وکړه د دې د مطالبه مطابق مې معجزه ورک بیا ایمان هم راوړی یو څور بیرته بدبختی تملا او تړل هغه هدایت په چا بدل هم سمونه وعدینا هم هدایت دوی ته ولا ورکې فسحب الاعمال الهدى دا غړنداله دا کفر به بهترین و بلې پر هدایت باندې نو زموږ مراونی ول فعقدت هم صاعقه العذاب الحون هغه چې غوا ده تا عذاب هغه ډیر د زلالت ولا عذاب به ما کانو یکسبون په سبب د دې دا کسب چې دی ولا جین الذين امنوا وكانوا يتقون متخيان مخفر اخلاص ويوم يشرع دعونا الى النار فهم يوزعون شي په کوم ورځ باندې مجادا راپورته کو جهنم فهم يوزعون دی بدلی دلی دل دل کسر دی رسول زمره حتى اذا ما جاءوا شكل دی د جهنم تراس شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون قشونه استرگی او د دې بدن پوستونه په ټوله فردی کوي وای ما مکفلانه ګندو جدم بل دیواله ول پلانه درم دیواله وای چم کوي دیواله ول کساتی وکړل دند دیوکړل کته صبر ته بیان وقالوا لجلودهم داخل پوست به وای وای دا بیا کمد لما شهدتم علينا ولي گواهی فراکوی هغه به صورت وی قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء مجغولی هغه ذات چې دا هر شي کې ده نتخي گویای کمال پیدا کړي په ژبه کې پیدا کړي نو په مشک پیدا کړي دا په څه تعجب نه وي وهو خلقكما ولا مره دا ذات هغه دې چې پیدا کړي سوالن ویلی ترجعون برتب ورزی دغه وما كنتم تستطيرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم الله ويقول ارتشي في الدنيا كده كارون بد كول ستاسي په وسه دانه اوپرا چې تاسو لخپل سترګو سره خپل کار پټولئ وست د خپل غوږو خپل کار پټولئ نو الله یو غستا ګواهان دا تر ګواهان دي چې دا غوږ ستا په دنیا کې یو کار پټولئ نه زما داس انټيليجنس استخبارات ولا ضرورو کوي استخبارات ولا څوک استغفل استرګي دي استغفل غوژونه دي استغفل لازونه دي استغفل بدن دي استغفل پوست دي استغفل شنګشنګي دي دغه پتا کوي ورکی کړ وسینه ته څنګه پټوازه ته زنا کوي شنګشنګي ته مور ښکار کوي الله کدا کې دایزه الله دا سي خواص نه پره چیر داس ما په کنټرول کې زما نظام ته داس اوټمات نظام دي چې د کنټرول کې نه ولاي کړ و ما كنتم داسې په وسه نه وکړ تستتیرون یشر علیکم چې تاسو دې ګټي پټکی ته څنګه پټکی د چی څه ځان پټ ان یشهد علیکم سمعکم چې تاسو ګواډی شي حاضر دي سی پرتی باندې سبع ولا ابصارکم ولا جلولکم اصل خبره ده علا او نما دا د تنظیم کړی وو نه دا تاسو ټول عامه ګڼل ولی تاسو ګمان داو ولكن ظلمتم من الله لا يعلم كثيرا مما تعملون شنو بدي خیال شي خدای په غدي شان دي خبر اخو مش په پټه کړی دي کنه شنو خبر خیال داو جام مش په ډیر پټه کړی خدای وذالکم ظنکم الذي ظننتم ربكم ارداکم بیره خیدر کر کړل دغه خو هغه ګمان دي چې په خپل رب کړی او بیا یې چکراس ارداکم تپه اکراس ارداکم تپه اکراس په دغه ګمان دازې تر اورس فاصبحتم بنعمته فاصبحتم خاسرين يا ودم تاسو وګرځیدل اس نوکساجن مخمتورس فینسبرو فنارو مسوله والکسبر کی اسب ولاد دریا کی خسړی صبر وکي بیا مې څه مصیبت په اسانه سي الله وایل ته نه اسانه کی کسبر کوي هم د غځي کبغاری وې هم د غځي کای څه دسی چاپلوسی کای نه نه نه غره مې چاپلوسی وکي کله ته غدا شقات خاندان هستی خو الله وخت خلق داسې ستاسو کور باندې ودا شراتل بس نو مشه داسې مشکل پیدا شي تاسو خو نور نه مو الله خلق استم ته نامه ولا سره چاپلوسی وکي د بشي بشي داسې کې دوه اخرته چبرخ سکه کلاسیک ول دا چې امام نه چلیږي کم چم شفاعت مفاعت خوم نه چلی دا چاپلوسی نه دول دام بنده ده بنده بس ختم دام نه چلی سبحان الله و این استانتی بو فما هم من المعتبین چاپلوسی و که ولکه ده چاپلوسی دیو من السی الله اکبر فی نه یسبرو که صبر کئی هم فلنارو مسفر لهم دادو دی زید و این استانتی بو فما هم من المعتبین که دی چاپلوسی و صف منانه کشش وکی ده چیشی ده خوشا کولو ده رازی کولو الله و از مرد نیولو دی سر چش رازی سو نه دی با آغا چوک نی چلو دی سخه با الله رازی سوی نرازی کی و خیزنا لهم قرانا دو دوی دغه مرګری مش پر مسلط کړی و دا شیطانان فزیلنا و زینو له ما بین ایدیهم و ما خلفهم دا د مخوده د شه دنیا اگر دا شورته شایسته کړو که مستقبل و که ماضی و ول هر دا شته کړی دیم دا شکارونی چاینده کې کوم دا ډیر شکارونی دا چې پتی بیا تر روان کړو شه ولو کم زیلا ورستی وحق علیهم القول وحق علیهم القول پر دوی هم دخده ده عذاب فیصله ثابت داخلی نفی و ممن پا دستی حال کش دویم پچه اگه شامل سو پا آغا زور فیرست نو چرا روانو ولدام پا آغو کی ورا چو کنه دایم یو داول جندم ما هنالک معزومم من العذاب دا آغو شکست خورده و سخدای یو بل في يوم قد خلت من قبلهم تبديل ما خطير سي من الجن والانس انهم كانوا خاسرين زكاغهم دغس تباها على قومن وقال الذين كفروا بلا من سبب شور بجورو دا سرداران ودا زونان تول ولا كدا دا سري چي دا قران مران چير ورت واي شور جو رسول الله مدل دبا حرام كي قران واي دا خورت شاو خالي دي كورو كرد بتلو نور شت دي كرد بوتل نتل ستر ماتور دا كسي قوم نوي كان دا قران كي اثر دي بتورت بلكشيري مارو دي شور جو كي چي خوناري بتسي خراب كل چي خراب یو ځای خراب کیدای چې موږ نوځم کی کنه اوس کی کی بس دغه خاص خوبو وایس خوبو کټمت بیا هېنی بس ته شامت قلوبم ځکه مې نو په یاد انداز یاد لري کنه ته شامت قلوب ولي استاد یو دي ګرد یو استاد دي ولو ولغاو فيه شور جور کی ولا تسمو لهدا القران ولغاو ولغاو الغا شور چې بخارج وي لعلكم تغلبون شاهد موږ په دارکم غلبه پیدا دا شری مخبو نو سو پروگرام ولو فلنذيقن الذين كفروا من بدر شور وتسكوا الكفار عذاب شديد ولنجزينهم مجب بدل اسوء الذي كانوا يعملون غبرترين عمل شدي في الدنيا كي كاوك ذلك جزاء عدا الا النار دغ جزاء دغ دشمنان د الله چشي د جزاء النار ان لهم في هذا الخل فدغ جهنم كي بامي شوي جزاء بما كانوا بآياتنا يجهدون دا بدل دا اغا دا اغا بدل دا كما عمل عمل بدل دا كانوا بآياتنا يجهدون يعني دا دا دا اغا انكار او دا جهود بدل دا والله بیا ولا غزل اكثر بیا بدا اكشران مشران سرختي ولختبي والو والقال الذين كفروا ربنا لنا الذي اضلنا من الجن والانس دعام كفار وفي جهنم كده واي والخدا تخددهم مشران راشكرك يور دغه جنس دغه لوی خبيث شه دا ابليس دی او د ازمر د مشران را ښکارا کول څه په کوي کړ ول کوچه به تاسو ته په خو خو اعلان وکړ نور په اوسه نه فرفه د جهنم کې به تاسو اعلان وکړ ول څه په کوي ول ولي مشه کوم را کوي من نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين چې کم سي کم کن ور نه تر شو خلای په د جهنم کې ته چالان دي زموږ تر شو لانی ولي چې موږ یې ګرځ کوم را کوي ارن الذين الذين الذين الذين نني والسجاك لك لا في زان خطاو زيد الذين وي الذين ولا قد ما ني دي اتو انا من الجن والانس يو خيسو يو بلچوكو يو خو شيطان يو بيد از مر د كلمه لك شيطان خدا بار كبي سان ران اخ شيطان كو بالا براي راس نتي را غني چاله ورلي خو ملک تر تر ملک گوتي لا دي کړي وکړ خو ملک گوتي لا ني کړي هغه کته یک دم لاند سره وچنګ وي زيد ملک پر ګره کرم خدا يو هغه د وسو يو دغه وکړ فل دعوت وانا فلاس راک دلا ته وای کنه یار غپ نه د سکون دختای کلام دي او تا غپ لاس را کج داس پر کلی ملک دی یو غات ول څه پکې ول ته شو لنی په ول نو مته ول نور کنه کم سے کم دام دے زړه یو تاو دی پکای می ول شه ان الذين قالوا ربنا الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فو وی دا زور وای چې بیانو بیانو نه ماتیږي ما ته بیانو من چې څو جنس شدائد دوستری مصیبتنا اخ قسم امتحانون پر انسان رال تنها و تنها کلمہ حول دا تراسی چی تنها انسان وازی فاتسی چیزو ویڈ دوام پسڑے و لکتو دا پروگرام لریکن دا سی با حالا تراسی ول بیاغم چنگیش ول شی چنگس ول نو بیا سفق ہے ول باس تک آخری وقت ندی ول ہو بس خدا دلا فرشتی روانی براوستی دا مومن یا برای راست ورش که آرس کل کل او کنی القای ربانی دیو قسم الهام ورتو چې بس موږ در سره فکر مکوئ موږ در سره اوس اوس در سره اوس در سره بیا نو ټینګس ته تندغې څخه تاسو د قرآن آیتو باندې دغې سې روان یې زه ته یې پېژنم دا د دغه وجه درته درېږم چې دغه لږ اهتمام په نظر د ښکاري چې ته څه وایې که بیا نو پر ټینګس خدای تعالی بیا ورته تنزل علیهم الملائکه بیا پراکشت سی فرشتې څه ورته وایې الله تخافو مجاهده ولا تحزنوا مجاهده وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون زیره زیره مې در باندې دغه جنتو چې تاسو سره وعده کوي نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره ځکه دغه سي مسلمانان ته دا اوساق شلو پر وخت باندې هم د مرګ لمخه به الله فرشتې معلوم سي منظر وویني جنت وویني کل دا بعضې اوقات کې شهیدان به نه وو چې موږ به کالي ور وکتل څه به سي و مزور سوی به وکړل هغه خو دغه وجهي دلته د ساعت خطو له مخه هلته منظر وویني هغه اورېدي هغه د ده د لې اودس ورته مات شي کل دی په نه ده څه خو بس بلکل کسي نه ځینې ولاړ سي دی په ساعت خطو له پسې خبر سوی نه وي چې زکندن بیا څنګه شوي بلد څنګه شوي او ګرد په یوشي نه خبر سوی هغه به بله دنیا لګیایي بیا کل فإنهن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فحياة الدنيا كهام فدغ مقام كي بالكل بشارتون رزيكن مش خسته سي دوستان استي سي مرگري په دنيا كي هم فاخرت ولكم فيها ما تشتهي والتشراكوي ولكم ويها تشتهي أنفسك چي جواري تشتهي أنفسكم ده ده فوزن فيش سون زور بكشي كده ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون چې په خله غواړي ام که په اندرون کې سودا در ولار ساغه هم دوار څه په کوي تر هغه ول ډیر غاټ درنه مل معنی مل مستیان ده ول لازم مل مستیان مل دوی خلګي د غسرا کوي اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله وإن ظلم دعوة كرسم جيوم المستعارة ده غفور رحيم لجانب اسك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله استقامات بنو توقي وإنه الاستقامات خمان دعا كي جدائي ده حق لكر ومن أحسن قولا ترديس خبيه ترى وين عبد چاي جدعا إلى الله طول دنيا تيلان وكي چرا زي بعد خداي وعد لا شريك دن تتشرا بولم رازي رازي دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين زغو فخبل ما زانا والا کردی دی ربتا لیکن تشتر هم داوارم ولا تستوي الحسنتو اصل سيئة ولا سيئة ولا تستوي سيئة الحسنة یو لاغو حسب که یو لاغ بلا حسب که ده قرآن اجاز دیده دو بینی ده خلاسه ولا الحسنة واس ولا تستوي الحسنة السيئة نیکی ده بدوی سر کل بارا برا او نب بدی ده چازو کل بارا برا دل دی نو څه کوي د چا په بدو د چا په سپکو پوچو الفاظو دا باندې جواب نه کوي ورکوه نیکي څه کوي ول وژنې کوي ول مزکی پته کوي کوي دنیا په قومونه پته کوي اخلاق حلم بردوباري چې سپکه وکړه پوچول چې غلط فلت الفاظ وویل ته حلم د الله د فارې برداشت دا سړی چې نیمه غنټه ولار ک سړی به تر روان بیا به شو تم درځي غل می وخل اخلاق باندې د اخلاق جم دونه زبردست اسلحه ده اخلاقی جنگ اگر بدترین دشمن بدی بیا گرم ترین دوست چیه؟ ولی یون حمیم اتفاع بالتی هی احسن و سیه دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خصوصی امتیازاتو پا تورات انجیل کی او داغ خبر آو چی دی بدو بند نیکی دا بدلا پا چاو کی پر نیکی ورکی چا بدور تول یعنی ذاتی طور معاملات کی ادفع بالتي هي احسن فدغ خصلت شي اغا احسن دي چوک پر دفقه اغا بات پر دفق فاذا الذي چکل دي دغه عمل وکي فينك بين ودا وسن كانه استاو دغه چ ما بنك دشمنيو بیا ودا سي لکت او كانه ولي اند دوست حميم اندر غارم دوست حميم پي نه دير غارم دوست وما يلقى الا الذين صبروا دغه حسن نو چاته ملاوي دا چانه نصیب کیش القا نه کول کیجی مگر چاته کیش تلقی و آغز ده ده نسوی کولی دلاک حسن نی الا الذین از خبر و کسان چه ده حوصلو والا دیو ما الى قا دا بنا رسیجو آغا چات الا مگر ده لوی برخی والت اللہ دا صفت دیر خوش دیکن ولدا ده لوی برخی سرائی دیکن فا اما انزغن لکه من شیطان خام خا انسان دی که چیری راو پا چولی نزغنی و را پا چی دل ده شیطان نزغنی و پرا پا چی دل منا شیطان ده جانب سخ ده شیطان فاستعذ بالله فورا استغاثه ربي اني اعوذ بك ان من حمزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون تخواست انه هو السميع العليم لا خبر هم دي اوري هم بیا ستا اجتواء قبلی و منایاتی لیل و نهار ولو دعای خوب خلق تا دعوت ورکی ولو دا دنده پا زور نه ولو نو چیز دلیل وای ولو دای دلائل دیوا ورکن لایق دي او من آیاته الليل والنهار او دلال حقانیت دلیل چی دی اغا لیل و نهار و شمس و قمر دی و لا تسجدو للشمس دا طول مخلوق دی ولا للقمر واسجدو لله الذي خلقهن اغا ذات لر چه غیتا پیدا کرید ان کنتم یاو تابدون کواقی تاسی تنهای و عبادت رب لر عبادت کوید فی نستقبرو که انکارو که پروان لی زمجید ضرورت نست مجد فار نور مخلوق ستا چی اغا زمجد عبادت کوید زمان صور تا موتا ایتی فإن استكبروا فلا ضر فلا يضرنا واستخفوان مشتند سوالي فالذين عند ربك تعالى مخلوق شده الله سلا لتورت حاضر دي فما أسمانو كي چوك شي دونا ففير دي عزشت چوك الحمد لله وعند ربك يسبحون له بالليل والنهار سحار ما شام دا الله تسبيح ولا يفتو له وهم لا يسأمون نستري كي جيكن دا سي وفسان مش خستريس ونستريس قل دغي قانتية تقولش كل غم غري فرقي ستريس ولا غال نستري كي ومن آياتي نغتر الله ده خاشية تبوي نمزك دغش تتا پرتد فيزا انزلنا عليه الماء تزد دغش راو پر كي جدش ببرا ببرا سي ده خوداش سرا وشوريش ويا ده عربات دس وكليش دس را وكليش ان الذي احياكم ذات سي دغم زك جون دي كريت والله لمحيي الموتى دغتهم كي ممريهم را جون دي انه على كل شيء قدير دغف عرس بان قدير ان الذين يلحدون في اياتنا كافاكي وكتنزيلي يخدايف القران كي دوري دوري تشبي تشبي زيك كوج كوج رواني خدايت الله تصورت واي وي داز ما في كتاب كي دي كوج كوج رواني نبي غورم داول ما ولا ولا فيني ولا عقدي ولا عقدي ولا ولا كيرس بوبسيكا ولا كيرس بوبسيكا ان الذين يلحدون في اياتنا الحاد كي كجروي كي تكي بي بختي بدين كي تلاشي ركاوتون جوڑی پروپیگنڈے کی د دین حق مخنسی کر لا يخفون علينا فمش بني پټنيت افمن يلقى في النار خير من ياتي امنا يوم القيامه اي غبر ډیر بهتر وي چې په جهنم تور تسلیم ور تسکل سي دا به خير وي اما ياتي امنا يا رسول چې په امنا مان باندې راسي په ورځ قیامت يعملوا ما شئتم كويس كويس دې خپل خوښه انه بما تعملون مسكير دا غره په تاسو ته بدل کول چې څه کوي په دا باندې زلي دوک انه دا کتاب ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم تکم کسان کافر اندی بیل کبری به ذکر کړی لما جاءهم نو چې کله بیا مشتا دی ته راغی کله دا ذکر نو من جامع معلوم دی نو وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل أو أعلان كده آغا كتاب دي دن لا چه عزيز دير غالب زرور كتاب دي لكتاب عزيز غالب دي دا دنیا یاو كتاب مقابلة كوائس تو دنیا تي چلنج ور يتیمه کنا کردو قرآن درست كتب خانه چندو ملت بشست تو دنیا ختم ول دا زرور كتاب لا يأتي الباطل من بين يدي باطل دا زور نلیش دي مخلق وراس یادي شالق وراس لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفي زكدا اسمانو كي فرشتو را خستي دي طاقت ور كلام دي فصيح بليغ كلام دي معجز كلام دي رب ذو الجلال كلام دي چوكه مقابله کولیس ده قران تعریف الله فخبلك فيك فزائل ده قران ديكن تكما زيرا غلي تنزيل ده كما زيس خنازل سوي منزل من حكيم من حميد ده غزات خچا حكيمم دي اغا ستوده هم ستايل سوي هم ما اول پریشانی ما کواز ما پیغمبر ولوالی ولدا تا ته چکیش دغه هغه خبری جا په خام سیدی ما یقال لك الا ما قد خیل لرسول من قبلك دغه چې تات نو ول کیږي مګر هغه هغه دي چې ول سید لرسول من قبلك تر چا لمخه تر چا ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم استعرب خود مغفرت خاون هم دی اشاره ورکړل چې څه پکې پاتې دي هغه بیا راځي مسلمانان کې یغه زبخشم لداوې روس لاس نو راچوم کړه نکته بل پی علیم عقاب ازو عقاب علیم دردناک عذاب مرکی دا نور دفار ولو جعلنا قرآن عربی دی بکل کل ویل ولوائی دی که معجز کلام را گره پی بلا جبا بیرا ہو رای اختی تلاوی وای زو مورو کن کم چیزی راستا ولی پا پشتو قرآن پیغمبر اسلام را ہو رای پا آئی دا قرآن شو بچا جور کره وی کن یو بلت بیرا ولی چی علی علی ول چیشتی ولی ها دا گرد عرب شاوخا کرد عرب پښتو په خدای کې موږ ټکي لازم دي قران په چا دي کړه په کتابونه جمین و رسول عربي کوي لا کم دې سره لګوي اجمین کړه څه شي اجمین اي چکال اجمین رتو کتاب اور عربي رتو بیا هم دا حال جوړ کړی وي فلدا دغه کوي کنه ولو جعلنا قران اجمین مجو اجمی قران راسته ولا نو بده چوال لقالوا لولا فصلت آیاتو ولی داسی پا تفصیل بانی آیاتونو دیدی نخلاصی دل چه مش پا پیدلیک نو بیا بچهان آجمی الکتابو و عربی تو وی مخاطب قل هو للذين هدوا وشفاء تاغد الله كتاب دا دي مؤمنان دا فار هداية هم دي شفاء هم دا لكن دا چا دا فار مؤمنان والذين لا يبنون في آذان وقت كم چه ايمان نداري دا غوف غجو كي درند والد وهو دا كتاب فردوي بني اش مشتابه دي نوا تور دربا دي ور بني تور دربا دا فردوي بني ولهایکی نادون می مکانیم بری دادا شان دل کیو چوک چی دلی ناری اور توه لاس خودی بینی نور نه پیش دات سوای ولدا دغه زیس گویا دا کار کوم پیغمبر اسلام ته وای دای قوم نه لګاتی اوس هغه سړي ته ناری وای دا غره په سر ولار دی کلا سونه شوري ما دا وین چې لا شوري ګرځوي نور بسې نه خلاص ینا دا نه مې مکان دې تني دا کول کیږي د ډیر لري زیس ولا قد اعتینا موسی الکتاب فختلو فی یعنی لګو داستا په کتاب کې چې اختلاف کړی تر دې لمغه چیرېمو مناسبت خو ته غته لغله مخم په دورات کې دغه بلا خسته فختلو فی ولا ولا کلمه هاي چې موږ هغه زړه فیصله نه وای کن چې دنیا له میو نه اٹھا نه وای کولی چې د دې ګرد په خاورو چق ګرد په خاورو چق پښتو په یوه ولا ولا کلمه سبقت من ربک هغه فیصله چې مخکې سبقت کړی له خوله بینه هم د دې تر ما بین په فیصله سی وای نو له فی شک من هوریب دې په یوه داسې شک کې دي چې هغه دې ته اطمینان نه ور مری باران هغه چې سره په شور کې کښېدل من عمل صالحا فلنفسي ومن اساف عليها كشاني كوغيد غشت ومن اساف عليها نوي فرزانوك وما ربك بظلام للعبيد استعرب ككيو ذره برابر هم ظلم پر خول بندگان لك اليه يرد علم ساعة وما تخرج من ثمرات من اكمامها ده قدرته علم ولد عارشي علم ما تحوالت ده علم تجد لك يا لك وادا ده بر علمانو پتاكي إلي يرد علم ساعة ده قيامتا غريد علم چاتر رد سويت يعني آر وقت جي هر پیغمبر هر فرشتي سر پشتن سويت اغول مجنوی خبر مجنوی خبر غار چا بحاولا چاتر کول اللہ تور کول وما تخرج من ثمرات من اكمامها نبي داس يوم يوهد ميوش دي دراوزي من اكمامها دا نستورس نستوري خفيشن ولا غټي غټي کو دی لکه رسول ته ذکر الله ستره او باسي کر هل جیوا جیوا دا انداز ته شپه آیتی کر هغه غټي کو دی لار وانی کر کنه څه شي وکړه کنه دای ترا و ځی کنه ولدا نه ول ولدا ولدا د شوزو په ناس کې ول ولدا قد به زه خبر قران چې به خبر چې غټي کې دنه الله اکبر ما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى یو ماده د ماده چې بنس کې تر اخشت ولا تزا الا بعلمه نبي زي جي نبي اخي حول مگر د چا په علم الله په علم دا ځما صفات په علم کې پیغمبر ته دا ترات شرکت ورکی واچ په واچ سر په سر کا کوپر دي چې شتي لاله سر په سر کوپر دي چې ته یې ساده خل ويوم يناديهم فورز دماشر وديت وناري كل شيء اين شركائي وديت لا بديت وناري داك فارس ولا شير واز ما واز ما شركان شير واز ما سي الله نتربرون شاتا بورناج كفار توي واز ما تربرون شير دي بس ورتوي وي خو مج وقتي درتو شولا مش بشي لا خبي تاك خر بچاني كان قالوا ازنا كما من شهيد من نامن شهيد ولا لا كيولا بخبري حالو ازنا کوم وختي درته ول مړه ته دې لا دار کړل کړ چې مړه دې په خبر پدا گواہی نه مړ ډول کړ پدا مړ گواہی نه ور کو چې پلانې د خدای تعالی تر پورو سالي وکړ قالو دا کفار پور توي د لوی لوی مشرکان ازنا کما من نامن شهید یڅوک مړ وخت لا اطلاع ته در کړ چې ما من نه من پدې باندې د خبرې ما مړ ته گواہی نه ور کو ته ورکه چې بیا دې ګور هاي وتعلن هما كانوا يدعون وركس لي هغه فتاکي زني چې ادي بوشتلې پښتو ترجمه وسول دا خاص پښتو ترجمه وس فز الله نو ما کان يدعون من قبل ا دې چې کوم دا وې کولې غزنی او رکس ولې وس هنو ما له من محس دا یقین چې ولا که خلاص ما له من محس عجب شی دا انسان لا يسم الانسان من دعاء الخير په قران کې استره کې انسان نه پنځه ورځې مسلسل کښینه ولیکن په سر رواني دا ته تی ور شور باندې نو ټوډه په قران کې استره من دعاء الخير د خیر د غشتون څنګه نستره کیږي و ایم مسه شر په یوسن یو څه لږ ستړي مې ستړي مصیبت ورته راغی په یوسن نس سپیر مخ نیولې قانون ته د سی امید شکی دل قانون ته ته دل ولینا ذقنا رحمتا منا من بعد ضراء مست کی څه موږ د رحمت یو څه د نیکی احسان تک ولا ورکو دت پاس لدی چې هغه ضراء مست هغه غم چې مصیبت پر دې بن لګیدلې لې قولنا هاذا لی بیا ته څه وای وای دا خو زما خپلو کاکانو خو یو ډوکلي ور حالته ور لګېدلې زما دوکانو ورسې بیا ما خپله منډې ولیدې وکړه دی وکړه دی وکړه دی وکړه جایداد ما خپله جوړ کړې کړه هغه زه ریک سي جوړ جایداد ما چا جوړ کړې کړه خپله جوړ حزالي و ما ځنو ساعت قائمت الهلا کوم لتا ولا قدا خیال دې قیامت بدرې غلې کړه ولا ارجعتو بالفرض والتقدير والمحال دی وای کړه لا ګرته کړه رجعت كذير بيرت واپسم لاړ ویلا ربي ان لي عند ول الحسنى على تبم زوانا فاره دغه شي دوله تونه شي ګړي بي ابادي بي زبوا دغه دي پيشو والا يمكن چون خبره کو نه تکن ش فلن ننبي عند الذين على وين وزغ بريشا قسم مي دي چې د تبه ور وشه يمكن د تبه تنبي ولا الكفر بما عملوا ولنزيقن من العذاب الغليظ بیا به ورته کو د ته حتما عذاب سخت وزانم نه الانسان عارض ولا ابي جانب بيشتري وقت فقر و رايت من كان من عند الله كذا كتاب ده لا لترف او بيع ثم كفرتم بي او تسبدي ثم وك انكار هم وك نو من اول من هو في شقاق بعيد تر دغه بنو بترين گمراه چوکي چې په دومره لوی دشمني کې د پیغمبر سره ولوي شقاق بعيد د خدای او د رسول سره دشمني کوي ول دلایل خو ډیر دی قران خو چیلنج دی ول ها ول دا زما د سر وعده د شتر قیامت به در اخلاصوم سنوري حمایتنا فی الافاق ویس سنوري حمایتنا فی الافاق د خدای دونه ټینګ وعده ده کن او در روان د نوی نه ته پرد زمانه روان چون د ساينس جدید تحقیقات راوځي د قران پر پله باندې روان د پیغمبر تایید کی مشته وس وخت نس سنوری حمایتنا مجبدی خلقت انسان کفار خپل د قدرت معجزات ورشکاره کو استاد صداقت آیات و بینات ورشکاره چی فلافاق بل چی و فی انفسهم توسه یو ډاکټر څخه پوښتنه وکړه تفصیلات در توه یات حیران پدې کی انسان خپل جسمانی ساخت ورته حیران دي فی انفسهم حتی تر کومه ول نه فرش دم نیت فرش دم یته بیان لهم چې دا بالکل سپین و زلیدل چې شو زلیدل چې انه الحق دا قران حق دی الله حق دی دا دین حق دی پیغمبر حق دغه وخت یو لکه پیښته ول بیا ولم یکتب الخزب نه ولتی الناس یکن د دې جمله پاته پاته اندازه مل می ته ول کزه خو نه يم ژوندې ولتی نه ژوندې خو زه ژوندې ما گواہی بس پر دې خبره باندې ما گواہی بس ته چې دا خلق دا منظرانو دا منظر مناظر راوت د قران تایید وس زه گواہی اولم یکفی بربک انه على كل شيء شهید ایا ندی بس صدفر هغه ستارب چې انه على كل شيء شهید فلسفنی گوادی ول بیا الا هو واریک ناوری الا دلخ دغه معنا شیخ الهند دغه ترجمه کی او سنتی هو نی واریک ناوری ول واری ها واری انهم في مريه من لقاء ربهم دا خلق ندي دا خلق ول هو ول دا خلق دغه په شکل دي لي په تردد کې ولي دي دا چاس د مخامخ یې دو د ملاقات څخه د الله دغه په دغه کې ولي دي ولي دي ولي دي ولي دي من لقاء ربهم ولا او اوري ول هو ورته دا الله په هر شي بني حتی کوي دا ولا کوم لاړ څه کوي نه نه ول نه وځي کني ولي چا دې عين سين قاف كذلك يحيي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم سورة شورا رزينا نقرد سبقان آسانا سبقان آسانا شوري چيش دردو اي نسك حاميم عين سقين قاف كذلك يحيي إليك وإلى الذين من قبلك لك تاتش مروحي كريت دغوهي پشان دا أغوه دي چې تر دې لمخه نور انبیا هم راغلي لکه ابل صورت کې ابل صورت کې بیا را روان ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي دا استبعاد الله لیکوي ته شول دون نه ولد د پر دا ځان مو ولي دون بوج کړی دا ځان دم دون زور ولي ور کوي دا دون په شد مد باندې د دې پیغمبر مخالفت ولي کوي دا خو اول پیغمبر نه دی بلکې آخري پیغمبر بزرگونو فسونو فلکونو انبیانو را غلید تمام دنیا تمام اقوام پر دی بنی گوادی او استاسی آس پاس تا وطنون خپل پر دی گوادی چې دلتا انبیان را غلیدی اور دغه د وحی پیغام په خوا هم راوړی دی د قومو ته دون نه ولدنت کذالک یحی الیک و الی الذین من قبلک دا رکم بتا ته موږ وحی کو لک لدا حامی معنسی قافس ششکارس یعنی دغه په خپل یو نمائندګی د شاخی د وحی کی د خو اطلاع د چا د وحی ومخی تشتی ویلیو چه دا خواه غاوال اطلاع دا چهار دا دا وحی دی چه منا وحی دار لیکن دا بی بیسی لندن دیکن وحی کنو دا لندن دیکن دا کتاب اللہ دی دار لیکن دا کتاب اللہ دیکن یحیی لیکو الیلذین دخ رب دغستا رب دغشی ورحی کبیل تا تو الیلذین من قبلی تا آقا کسان تشترکال مخا تیرسی و چا در تکریو یحیی اللہ در تکریو دا فائل دیکن کمل الله العزیز الحکیم چې غالب هم دی اور حکمت مالک هم له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم چې صف اسمانو او کفم زکی دی دا ګرد د دی خلقتن هم او ملکن هم هم د مملوک دی هم د مخلوق دی کن و هو العلی العظیم دا ډیر بنا تر ذاتی د هر قسم عیوب څخه پاک دی او عظیم په هر صفاتو فهر خوبی باندی پک دیکن مخی در چیر در تیر سودان در دو علی و لازم ستی فیادی یو زی خو مشهور زی که تیر سوی دی نور خلامش آیت کرسی که کن علی و لازم یو صفت در الله تمام علماء پر دا متفق دی چه در الله در تمام صفات و مرجع و معال دو شیان ترازی او دا دواشی سر گرد سو نبیا توحید جنی جور سو چه صفات سلبی اور ایجابی مانا خود اغا چې لا اله الا الله هم دغه مانا لا سبحان الله وبحمده هم دغه مانا لا سبحان الله وبحمده بس دا کامل توحید دي کړه چې دا هر عیب پاک هر شی چې عیب لا غنه الله پاک دی بالکل پاک او په هر کمال پټ پوشیدت دغه ته څور توي حمد خستاین توي استایل نه دي استایل قد وجه سره یوسو وس الله وای تاسو په دنیا کې داسې ذات پیدا توحید خدا ته را جوړیږي چې یو ذات ته هر عیب پاک په هر کمال پوښلې او پټ وس دغه سي ذات پیدا کوي چې یک یو عیب په دنیا کې نه او یک یو کمال نه ده د باندې وتلې نه د هر کمال خاوند وي د هر عیب پاک د ذات څخه نه خدا د وی کلمې چې الله ته دونی محبوب دي زګ خدا تمام دین خلاصه فکرال د تمام کتاب الله خلاصه په دغه کېرال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم چې خدای دې دونه محبوب او د تمام فرشتو عبادت او ذکر هغه د غد پسې احادیث کوم د تشریح راغلی او قران مجید کوم ځای پر ځای باندې تیری ول قران مجید کې ځای پر ځای ښکاره کېدل چې فرشتي څه وای یسبحون بحمده کوم د الله تسبیح وای او سره د حمد او بیا تسبیح لمخوي تسبیح لمخوي کنه ولی وصول جهانی هم دادی چې د یو آبادی د فاره بنیادی اول شرط دادی چې هغه د آبادی ځایبه هغه د آبادی زکه به اول صفکه لخص خاشاک صفاکوي د بوچ موچ سړی خواک د کډی مډی ول ډکی زکه سره اوارک او به پرولګي بیا د صفکی کوي ته هم پکې کوي کنه نو زکه اول څوک دی اول تنزیه وی اول صفایي بیا محمد جیر دا چلور تاریخی چه مشهور تاریخی دی پا دیو که فرق دی بعضی اول ابتدا دا مورید تخبل یعنی دا نوی طالب علم چه دا اسکار رود پا دنیا کرا داخل سوی اول حقتا چور کی دا غدا تنزیح والا اسکار رود کی دا چا تاریخ بیا دا غد دا چا والا بیا سشت دا دا حمد والا نمخ رود کی کن یعنی اگا اسکاری سلبی چوک رود کی چوک ایجابی ولور کی دا دا هر چا خپل ذوق دی مولانا اشرف علی طحانوی صاحب ته چوک راغی مرید کې دی یک دور تولې جلب دي ک منفعت خوایې یعنی جلب منفعت او ک دفع د مضرر دی ک جلب منفعت معنی کړه ذوق دي چې دی مرید دي اند کم ذکر دل در کم د کمې طریقې نو داغه خوښه خدا او چې دغه سلب ولا لمخ ورکی د چاول سلبی لمخ ورکی نو بیا مولانا اشرف علی طحانوی صاحب مثال ورته پیش کړی مطلب یې دا چې ترغیب یې دا خو ته ول ورکوي چې دغه واغ قادریه طریقه او چشتیا دغه چې نوم زکه سره اول کری بیا یې بوچ خوا کوي که اول صفا کوي بیا ورسته کری هغه مرید ته مثال وای ول اول سره زکه صفا کوي بیا یې کری که داشتي چې اول یې کری بیا ورسته بوچ خوا کوي دور ټولې بهرال خلک چې څنګه کوي خو زما ورته ډېره تلواره ده زه وایم چې وختي مو کرلی وای یا بوټي به مې په سوکا خواب کړي وای دا معلومه نه ده چې بیا به د کرنې موقه راشي او دا نه یي چې موږ په دغه اخته یو دا بوټي موټې صفا کوو عمر به مو ختم سوی مرګ به راباندې راغلی نو تلواره مې دې ته ده چې کم سه کم که بوټي پکې ولاړې هم چې غنم پکې وکړي که کامل نه وي د بوټ سره خو به هم بیا هم یو څه خوبه وي کن ول بیا نو استاد ذوق ده دغه دی کن چې اول کم یو درکړو تکالو ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن چری دی چری چری فطر ستاوی تفطر هل تم تکاد السماوات یتفطرن من و تنشق الارض و تخیر الجبال حدا ولدان داس بد کلمه وای چې دون سخت جمله ده یعنی دا شرک او بیا خاص کر الله ته نسبت د اولاد کول دا خود دون سخت عظیمه کلمه ده کلمت کبرت کلمتا تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا دروغوي ول دا دونه غټه کلمه ده او د دوی دا دونه کښنی خوله راوځي کنه دونه کښنی خوله راوځي لیکنه ها اتنی چوټه موړ اتنی بری بات کړه تکانو قریب ده سنگ اسمان اسمانونه دی ته ورنږدې دی فطلن من فوقهن چې د لبعنا لخوا دي پرا پریسي دی چریس والملائکه یسبحون بحمد ربهم یعنی وتنزل الملائکه یا دا معنا چې والملائکه یسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض فرشتي دا مضمون دا تر اوسه لګوي چې دا یعنی دا دی ته قریب ده چې دا اسمانونه دی رایلسی خو بیا هم نه دی رایلسی وی ځکه چې تر اوسه پوری فرشته ستی د لپاره مغفرت او استغفار غواړي دغه استغفار د دنیا راته کې کړي والملائکه یسبحون بحمد ربهم د الله ملائکه فرشته دا ډېر لوی مخلوق لا تعد ولا تحساب پاتې سکرازي چې دغه دنیا دا فرشته هیڅ په عدد او حساب کې نه راځي ويستغفرون لمن في الارض دي استغفار غالي طلب ده گناه ده وشتغف هم زكيك الا ان الله الغفور الرحيم يعني سما طلب ده استغفار غالي نووز ازا قبلهم كي نقبلهم الله داس صراحة وعدا نو کرل لیکن پا يو خاص انداز كي دا شاهانا وعدا وعدا غوي کن چشه ولزمج دربار لوي دي انشاء الله داس خدای بي خير كي کن مداغا دغه شغت خلقو دغه جمله په دغه انداز هم دا یو پخا وعده د گویا د ورکړي کړ زمونږ دربار ولوی دي ان شاء الله تر اوسه چوک نه امید نه دي ځن تللی تر اوسه خدای به خیر کی کړ تر اوسه دا معنا د لوی خلقو غټه لوی وعده ده کړ الله ول چې دغه فرشتي د استغفار غواړي د دغه چا په حق کې د دغه زمینی مؤمنانو په حق کې دا قبول دي کنه دي دوی دغه استغفار خدای منی کوي نه منی دغه دوی شفاعت دی مؤمنانو لر دا شفاعت قبول دی کنه دي بس الله دا شول شي ګوري هو تی سي اوري کې ګر سد ناروي ول تی اوري کنه وای ان الله هو الغفور الرحیم الله ته ته وای اوري کې دا اوري دې ما ته چې ګوري خدای درته وای وای تی اوري کنه اوري کنه الله وای تی اوري کنه اوري ان الله هو الغفور الرحیم الله خو هغه ذاتی چې صرف او صرف صرف او صرف یند د د مقابله کې د مغفرت د رحمت په مقابله کې بل ګور سره د سره گویا چوکستان لہذا غفرانم حسر دلته دی او رحمت هم دلته حسر الا او ای خدای اوری کا ناوری ان الله هو الغفور الرحیم دغه الله دغه غفور رحیم دی صرف او صرف دی والذین اتخذوا من دونی اولیاء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم وكيل دا انسانان دا مشرکان اتخذوا من دوني اولياء دا الله نه سوای د ځان لپاره نور متولیان نور سرپرستان نور همدرد حامیان نور معبودان زده ځان تلاش کړي الله حفيظ عليهم اغه الله پر دوی باندې بالا له خوانې ګران دی الله د دوی د عرش حفاظت ساتل دي د دوی تمام اعمال له ځان څخه محفوظ ساتل دي نه ځنی ورکیږي ته پراغت څه شینه ته وکیل نه دی دوی په بارک چې تا پوښتنه کول کیږي چې دا خلک نو ولې ایمان نه راوړي وما انت علیهم بوکیل وكذلك اوحینا الیک قران عربی لتنذر یوم القرى ومن حولها وتنذر یوم الجمع لا ریب فيه فریق فی الجنة وفریق فی السعیر لک دغه نور دنیا ته نور انبیاء او ته چې قران را لېږلی تا ته مم دغه رقم یو قران راولېږي تا بل خبره ده وحی ټول یو وحیدی آسمانی تعلیمات بنیادی اسس اگر اصول یو دی تشکلات و تنوعات و اگر رنگونه و شکلونه به بدل وی تاسو ما په چون ډیر مسایلو کې دا مثال لر کړی برق فزان کې یو رقم یو شعر روان د باندې تشکل خوري یا د تصور خوري رنگونه سره بدلیږي بس د شرایع د انبیاءوم داس شي دي چې د دین اصولي لسره په ځان کې یو دي هغه اساس هغه بنیادی اصول هغه بنیادی تعلیمات د تمام انبیاءو هغه یو دي البته د عمل طاقت ترزی عمل کی په د الله د عبادت په طریقو کې بل اختلاف سره غلي چې شي برابرې داغه عبادت یعنی یو خبره ګرځول نه غلې د انسانانو لرګد د نبیان چې بندگی به یوازې د الله کوي ته وزدا د بندگی شکل څنګه دی د چاغه په شکل د چاغه بیا لږ په بل شکل لږه بدل د چاغه څنګه چې موږ د چاغه بیا درې چې موږ د چاغه بیا دوه چې بدل د چاغه څورج روزه د چاغه څورج یعنی داغه بندگی په هغه طریقو کې په شکلو کې په صورتو کې خو بل فرق راغلی لیکن په دا باندې اختلاف نشته چې بندگی به چای بندگی به یو رته و اذا غرقكم لك نور شتن ديام راست ولدي دي مختلف علاقو ده مختلف اوقات تو مختلف كومو تراغلي تهم راغلي او زيد اغا اصل اصل اولين مخاطبين توق دي دا لغا وقت دا دستور و قانون او دا عقل تقازان دا كوي چه نبي دا نبي خطاب باید اولا نو چاتوي واغا چاتوي چه باغا کلی که دي باغا محلی که دي باغا علاقه که دي اغا بدو دا اول مخاطبين ويتهم الوالج ليلك نور قلنا اوحينا اليك قران عربي نور تبوح وحرات للي يا بفسرياني زبان بني يا بفاي ابراني زبان بني رات للي يا ببل زبان بني مخدر دير سوچ هر پیغمبر پخپل زبا قوم تراغلي تابع اول سا مخاطبين چونك اولا مخاطبين عرب دي لهذا دا قران هم با عربي شي راغلي قران عربي يو كتابا عربي لتنذر ام القرى شتوبره ام القرى يعني اهل ده ام القرى ام القرى ام القرى ده مكي په اسماو کې یو نوم دي د مکه مکرمه په اسماو کې یو نوم تشت ام القرى يعني اصل ده قرى پر دې باندې بعض علما ولور ور خلګو بعض ولور ور خلګو بقاعده پر دې باندې مستقل یو بحث کړي اور انور شاه کشمیری صاحب غالبا دغه تایید کوي چې د غمزه کې اغه اول ځنۍ ګر سره دغه ځای اسخدی د مکه اسخدی او بیا په مکه کې له خاص دغه ځای اسخدی چې بیت الله پکې ولاړه ده په کوم ځای ده دا نور غمزه کې نه دغه ځنۍ سره ګر سوې دی لوی سوې دی لوی سوې دی اغه اول ځای ده کته اغه اول ځای ده نو ځکه ام القرا په دغه معنا باندې هم ورته کیږي چې ګویا د ټول د مزکی پر مخ باندې د شاوخوا ګویا یو غولې دی اطراف دی دغه دا ګردم زکی هغه اساس او بنیاد دی کړه حتی چې بعضی محققین او علما دا سلول صوفیا خلق دا وای چې د پیغمبر علیه السلام دغه د جسد مبارک خاوره امله د غزه څخه اصل شوی یعنی دغه حصہ چې دا د دوه جسد ته وروتلی ده دغه خاوري دغه حصہ چې د دوه جسد د دغه د کوم ځای څخه اصل شوی دغه دغه ام القرا سره اصل شوی او خاص د غزه څخه چې د الله بیت پر ولاړه ده د دې ډیر عجیب فی آیاتم بینات او مخکې درته تیر شو چې د پوره دنیا د ما به القوام یعنی د پوره دنیا غ قیام د کائناتو ولاړه پر دغه بیتې پر ولاړه ده جعل الله الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس کنه او دغه حدیث کوم درته راځي واقعام نه غي حدیث کې راځي چې کله بیت ونه لري د لباس قیامت شروع بس بیا د دنیا خرابېږي اغه مې حالت درته وویل غو نتاه بوستم بل خبر نه پنس کول المل القران دي مې درته وویل هم القران دا اصل د قران او دی ومن حولها ومن حولها دا ټول دنیا پکې داخل ټول مفسرین پر دا اتفاق دي چې من حولها دا نه شه غلا خو کور وغه کله کړ ولي هغه وس راځي چې عاد او سمود په کوم ځای کې تیر شوی دي څوک په یمن کې دي څوک په حضرموت کې دي څوک په نجران کې دي څوک چیرې دي اغه ته هم دلته څورته الله هغه ته حول ویل جو لا ساش نږدې نږدې شاو خو هغه دل شروع وکړ ومن حولها تكل الدنيا ومن اغتصب شدا اسباس دي قرا وتش دفاره وتنذر يوم الجمع شدا انسان رو بره تا غورز خد جمع كيدو داس جمع و داس ورز لا ريب في شك شبه نس اند قامت نو بتو سو نو تا شدا تبلیغ و كيد نتيجا والفريق في الجنه وفريق في السعير يا اخو فريق بس انسان انا مش هذا قصول شركلهم پیغام ده نبي راغلي دا تر هغه شاید شاز نادر سی چې ګرد کلی دی په اتفاق ورغلی چې راځي د ازمر نبی صاحب راغلی دی بس ایمان ور باندې راوړو چیرې دا تر اخنونه کیږي فريق في الجنه وفريق في السعير ولو شاء الله لجمعهم امه واحده لكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير دا الله د نبی په ډیره مشه تل وسدغه چې دا ګرد مسلمانان سی وي او چابک مسلمانان سی وي یو لا هم نه وای فاتسه یو لاغمه الله بار بار تاریخ د دنیا ورته دوراوي چې بار بار تذکره د تاریخ ورته کوي چې بیا راغلي هیڅ نبی هم ګرد قوم پر دو بنی نه دی را جوړ سوی نه په ایمان پر اورې نستا غم دغې دي البته دش نه دي چې از ما له وسه تیر خبره دا یو الهي د تکوین خپل اصول دي کن د الله د خپل تقدیر خپل اصول دي د تکوین په لحاظ باندې چونکه د خدای یو خپل داسې حکمتونه داسې اسرار دي چې ازمږ ته دماغ زموږ پر دایره کې د عقل نه راځي د دنیا پیدا کړي د خلک پیدا کړي دي ولذلك خلک هم کوي د دغه په اړه پیدا کړي دي چې اوسه به جنت هم پټه کوم او بل څوک جهنم هم پټه کیږي دا ګر د مسلمانانو ژوند بیا جهنم ته چې شروع شي جهنم یې غواړي کوي نه غواړي ول جهنم غواړي خپل شی غواړي خدای دې زموږ ته د جهنم په برخه نه ورکړي کنه د جنت والا برخه شي ولو شاء الله لجمعهم لجعلهم امة واحدة دا ټول انسانان دا ټول انسانان زيومت چني جوړ کوم که زو غارم خامخه حتما او جبران لازما د خدای د قدرت د دایره د قدرت څخه وتلې خبره نه دا بلل چې الله اصول دستور ته ترا جوړ کړي چې زدغه زور په دا باره کې په انسان نه استعمالو چې خامخه په زړه کې د نننه ایمان ور واچم دغه زور نه استعمالو دا زما بس اصول دي د غزابي ته فیصله سه کدا نه چې د خدای د شاوتلې لکه ما چوک چوي معتزله پیژنه زیات انده خر بچه ولكن يدخل من يشاء في رحمته اللهم ادخلنا في رحمتك والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ظالمان بزي جهنم لا بیا باندې د دوی د فار یو دوست یو حامی ولا نصير نه یو دافع د ضرر نه بل شکر پیدا کی نه به یو خیر خواه دوست سفارشی پیدا کی امه تقدم من دنیا اولیاء حیاده به بختانو چک دیا دا د الله نما سی وای نور د ځان لپاره دوستان یعنی دا یو فطری شی دی انسان ته می مشتسته بار بار خبره کړي تل تلاش د معبود د انسان په اندرون کې په فطرت کې یو جذبه چې پرثات غلط دلته سوکړي چې هغه اصل معبود پرېښو پر بلې لاس ونیوي الله خود دغه لپاره باندې بیان ورته راستول چې هغه په انسانانو په هغه اندرون کې په فطرت کې یو جذبه تلاش د معبود دی د هغه نشاندې او تعارف ورسره کې چې هغه دا انبیا په دغه لاره نو دې اوس نو چې هغه اصل معبود خطا کوي څوک یې ونیول پرېته پر پرېته باندې لاسټینګ کوي چې دا اصل معبود دی امی تخزو آیت دید اللہ علیہ ماں سیوا بلچوک تزان دوستان مقرر کری حالانکی خبر دیست خو اللہ کی دیست فاللہ هو الولی اللہ خو غزاتی فاللہ هو الولی دا چول انسانانو متصرف او دوست حامی او ناصر دی بلچوک نسو جوری دل وہو یحی الموتا دا غی غزاتی چی کامل قدرت هم لری کامل مخو قدرت هم لری وهو على كل شيء قدير فهر سبان قادر هم دینو سره معبود ګورینو دا هغه معبود بلا صفات وی څه دی علامات وی هغه علامې دی پکې وګور چې هغه پچا کې وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ثم ذلكم الله ربي عليه توكل واليه ينيب چې هغه دا جګړي د دنیا څونه دنیا دا څونه دنیا دا څونه اختلافات دي څونه جګړي دي هر سره راولر سوي دي د دنیا مې قشت یو مشتې جوړ کړی د ځان لپاره خپل یو دین جوړ کړی خپل یو پارٹی خپل یو لیډر د خپل یو خالد یو ملکی جوړ کړی دا کنه په دنیا کې یار په اسلام کې دنه نه تین نه اوسې چا حال لیکل خور ملا چې ګورې بیا ځان ته ځلا یو چی جوړ کړی یو مذهب جوړ کړی یو پارٹی جوړ کړی دا لوی لوی ادیان خو پریږ دا لوی خو پریږ دا چې يهودي هنودي شیادي ها د شبر د هندستان چې هندوان بودای سیکای دا خو ته پریږ دا خو څه څه ولدا دا ټول اختلافات په دغه فیصله بل اچوک نه کولای شي نه په واسه فرات نه دا قدرت لري دا بزک دا به مال راځي دا فیصله وګر په وخت ته تکی او ما اختلافتم فيه من شيء هر هغه شي چې تاسو اختلاف کړی فيه من شيء دا هغه بیان وکړي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه دي فيصلي الله تتفيز دي فيصلي بي الله كوي ده حق ده باطل فيصلي بچو كوي الله كي انو اغير الله فيصلي هو كرلا فدي دنیا كي خوي فيصلي اعلان كرلا عملي فيصلي مظاهرة بفماشر رجي كن فدي دنیا كي ومهيمنا انا عليه ده قرآن مجيد راغي فپر دنیا تا يو عظيم خطابو كي دا پورا انسانان د ټول مزګ کې نه ول یو جل سایج نه جوړ کړ اعلان یې وکړ چې هغه دین حق د قدې کړ چې دغه سړی راولې دی او دغه سړی وای دغه هغه دین حق دی هغه ادیان او هغه افکار هغه خیالات او هغه نظریات هغه عقاید او هغه مذاهب چې خلکو جوړ کړی دي چې د دې سره څونه حد سمون لري هغه صحیح دی لدې ما سیوا غنور ټوله باطل دی دا اعلان اوس او مهیمن نه علي حكموا الى الله ذلكم الله ربي دخ دغا الله چې دغه تمام فیصلو اختیارات د حق او د باطل دغه ستاسو رب دی علی توکلت و الیونب یعنی واز ما رب نه دی داس ما رب هم دی ستاسو رب هم از ما رب هم نه الله دی زغت برجو د څنګه ذات فاتر سنوات ول جعل لكم من انفسكم ازواجا چې اول ابتدا د تخلیق د اسمانو او د مزکو کړي جعل لكم من انفسكم ازواجا بیا استې د خپل ځانو څخه استې د فارستې جوړې راوست ازواج هم سمانا جوړې راوستلې ده ومن الانعام ازواجا د غرنګ د چاس د حیوانانو د چر په انسر جوړې جوړې هغه درته تیر سمانیه تا ازواج کنه دا قرآن واجب انداز دی دا تر مزامین اکثر بس اجمالی ذکر کی یو ځای تفصیل وکي بس بل ځای بیا تفصیل نه کی ست ایام یو ځای کی تفصیل ولا وکي کن په پوسولې تجری من تحت النار تجری من تحت النار جاته بذات نس چې تجری من تحت النار چې په یو ځای کې بیا څوګلې انهار راځي اوس په بل صورت کې پای روان سورې محمد کې ان شاء الله راځي تر هغه څلور ولید یو د وبود یو د شراب او یو د شدود دا هغه باقاعده وضاحت کړی چې د شوب بي داسې شراب بي داسې تفصیل ورته چې څلور انواعي ګسر خالي څلور ولې نه دي شته وای دا بس مړ په جنگ کې دا اوس نو څپو څوک دي څلور انواعي دي مدانور زوی کې بیا حواله فراغه و دلته هم دغه شي انواع انعام ذکر کیږي لیکن بس حالت یو ورته درته تفصیل درته وکړي چې دغه انواعي دي بنیادی طور چونکې انسان ته بنیادی زیات اکثر او بیشتر د دغه دمځ کې پر مخ د انساني ژوندۍ زیات تعلق او فائدہ او استفادہ مل له دغه څلور انواع کو کني دغه خونو نورم څنګه مې چې مانه شغه بیا باغی کې داخل شي کړ وسی مو سی او دا بلاو به تر وسوي مو د خو به کې دغه دواره داخلي شي وجعل لكم من الانعام ازواج يزرعكم فيه دا غرکم ان لا شان داري يخلقكم فيه يزرعكم فيه يا تاسي ديري ويكن يا تاسي پاشي چترا يعني تغت اصول مد ته جوړ کړه په دغه اصول پر بنیاد باندې يعني په دغه طریقه کې تاسي دمزه کې پر مخ باندې غړی کړه يزرعكم فيه په دغه جعل كم جعل جعل لكم من انفسكم ازواج په دغه جعل يند دغه جعل په طریقه کې بیا وایس د دغه جال په طریقه کې تاسو کوي د مزکی پر مخ باندې پاشي ولا بل پیدا کیږي ولا بل پیدا کیږي ځاتیږي بیا له دې ځای کډه وکړ ته یو کلی جوړ کړي بیا چې ډیر سو له دې ځای ولار بل خاص د مزکی پتنګ سول کو بل ځای کلی جوړ کړي الله وي دغه جا په سلسله کې مواخص رزګت د مزکی کم پدروونی ول هی په نقطه کې سپي ما په دا چاله په پیږي یزرعکم فی لیس کمثلی شی ز په خپل دا خو دې ګرد جوړې او درلولې ته جوړل لري ولیا نو دغه خو زما غو امتیاز دي چې زه جوړ نه تی خواش جوړل لري ز خپل جوړل نه لیس کمثلی شی ان هو لا سمیع البصیر دا علما پر دا شیخ دې لیدي چې په ظاهر خود دغه لا تور د لاستر جمع دغه دا چې لیس مثلی لیس شی ان نست یو شی مثل دا مثل دا مثل دا ولی خو کافم دا تمثیل لپاره دی مثلو لفظ خونوا دی مثلو دی نو لیسا شیئن دا خو دا لیسا چوک دی اسم دی کمثلی دا جارو مجرور دی نو ایتو جوری جی خبر جوری جی نستا شیئن یو شی دا اشیاو دلی دا غشی پا خبل عموم دی چتن واقع تر نفید لاندی دی نو واقع تر چاند چې نکرا په سیاق کې د نفي واقع شي د پاره دا استغراق وکړ استغراق خو ته یا یو شی نه په عالم اعلی کې نه په اسفل نه په مابین کې او دنیا کې داسې یو شی شته نه په اسمانو په مزکو په جنیاتو په ملائکو په فرشتو کې په حشراتو په نباتاتو په انعامو او په جماداتو کې په انسانانو داسې یو شی په جهان کې نشته په پوره موجوداتو کې نشته چې هغه دی الله ته ورته وي الله ته دی ورت یا په ذات کې یا په صفاتو یا په چا کې په ظاهر دا د لاس ترجمه چې کې یو شی د اشیاء و نسته چې مس څنګه وي دا څه شی چې د د دا مثل په مثل وي د د دا ویلو نفي خو د چا وسول د د دا مثل وسول نفي د چا خو نه وسول د د نه دي شي ولا دانو ایو سطحی بادی و نظر اغندی و اعتراض دی نو هغه علما ورته وای وای داغه خوب د لغت سر په دغه کې دی کنه هغه اصل سر وو دقت په دغه کې دی چې د تراکیب او په اسرار سره پوسی چې د خدای د مثل مثل ته شی نست د مثل یو مماثل نست دا د چې په اړه استعمالي په محاوراتو کې چې استعمالیږي په گفتگو په تبادله خیالات په دوران کې چې عرب دا جمله استعمالوي نو دا نفی وي د کمال نفی مبالغه ده په نفی کې د چی شي لاله د مماثلات یعنی نفی دي مبالغه ده په نفی کې د مماثلات چې دغه په یو ډول باندې چی شي نشته مماثلت نشته او نور علماء بیا دا مرته وای چې دا په محاوراتو کې په سو نزیو کې ګرد لغت عربي په دې ډک دي اشعار همسته فصحا او بلغا او تراکیب موجود دي چې په داسې ځایو کې کله کله د دا مثل لفظ په ذات کې استعمالوي وای زما په رنګ سړی نو چیرې دی څه وای وای زما رنګ ستا رنګ سړی نو چیرې دی کن ستا رنګ سړی چیرې دی کن یعنی هلته د دس څه شي دي نه ليس مثلك انا لست مثلك زستا په چشنه یعنی ستا په مثل لیم نو څه معنا یعنی مثل دلته چا په د ذات معنا یعنی لفظ دا مثل په داسې مقاماتو کې بیخ په ډول لوی کثرت باندې استعمالیږي چې مراد یې څوک وي نو دلته ليس شيء ک مثله مماثلا لذاته مماثلا لذات یک یو شي او دا علماو دغه حاصل درته بیانې چې زموږ د تمام اهل سنت والجماعات د عقاید اساس او بنیاد گویا دغه حصہ د قران مجید دغه الفاظ دغه جملات ليس کمثله شيء چې